Muhterem efendim, yakında yapılacak olan referandum ekseriyetle 12 Eylül darbesiyle bir hesaplaşma şeklinde değerlendiriliyor. 12 Eylül nasıl bir zihniyetin işidir ve Türkiye'ye neler kaybettirmiştir? Şöyle böyle 40 yaşında olan herkes bu acı günleri yaşadı demek. Biraz daha 5-10 sene geriye giderseniz bir de zehir zemberek ve 12 Mart vardır. 50 yaşındakiler de o zehir zemberek Mart günlerini yaşadı. Mart. Hiçbir mantığa dayanmayan, sağlam hiçbir esasa müstenit olmayan, millet adına hiçbir yarar vaat etmeyen, işte 12 Eylül gibi yeni bir tehcir, yani yeni bir derdest etme, yeniden sindirme, yeniden askeri eğitimler verme, yeniden sağdan hizaya gel deme, sıraya geç deme, belki bazılarınıza, bazılarımıza olmamıştır, denk gelmemiştir, etmemişlerdir. Belki insaflı insan olmuştur ama orada ister ülkücüler, isterse bir dönemde birileri taraftan bazılarınız ülkücü, bir futbol oynayacağız burada. Bazılarınız da komünist rolü alacaksınız. Siz onları öldüreceksiniz, onlar da sizi öldürecekler böylece. Dolayısıyla esasen başkalarının belli bir noktaya, bir yere gelmesi için sokaklarda akan kan seylaplarına ihtiyaç var. Ve sonra biz onun içinde yelkenler yüzdürerek varabileceğimiz yere varacak, kendi sultanlığımızı kuracak, kendi otağımızı kuracağız. Kan, irin ve gözyaşından istifade ederek kendi otağımızı kuracağız. Beis yok, daha gerilere gidince 27 Mayıs var aslında. Onu bütün fecaatiyle, fezaatiyle gördüm o dönemde. O dönemde de yine derdest edildi ama herkes tefrik edilmeden. O dönemde derdest edilmesini planladıkları insanların adını anan, onlara yakın duran, onlara sahip çıkan herkes derdest edildi. Sivas hapishanelerini kirlettiler, adaları kirlettiler. Başka yerlerde mahalli zindanları kirlettiler. Kirlettiler. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Kuvvetin genetiğinde adaletsizlik, dengesizlik gibi bir şey vardır. Kuvveti temsil ediyorsanız, ben Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Rufran Hazretlerinin Çaldıran'a gidişinde bile acaba başka alternatifler yok muydu, değerlendiremez miydi dediğimi hepiniz hatırlarsınız. Kuvvet insanı bir ölçüde dengesizliğe götürür. O dengesizlik sonra dengesizlik yapanları da götürür mü, götürmez mi? Allah imhal eder de ihmal etmez. اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِ لِلظَّالِمِ Efendimiz buyuruyor. فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ Allah zalime mehil üstüne mehil verir. İnsanlara, işkence yapanlara, onları öldürenlere, tecrit edenlere, tahdit edenlere ve tehcir edenlere mehil üstüne mehil verir. Akıllarını başlarına toplasınlar. Bir kere de derdest etti mi artık iflah etmez. Bu açıdan da yani aslında genetiğinde bir yönüyle böyle gelme, tepeye binme, ezme, intikam alma, hıncını böyle kaba kuvvetle çıkarma gibi bir şey olan kim de varsa o hep aynı yanlışı yapabilir. Her zaman aynı yanlışı yapabilir. Bunu bilmek lazım. Ve genetikte bu olduğu sürece de yani bu devam eder. Yani bir gün gelir 12 Mart, bir gün gelir 12 Eylül. Bir gün gelir 27 Mayıs olur. Bir gün gelir bilmem Ekim kaç olur. Bir gün gelir Eylül bilmem kaç olur. Evet, mesele hafife alınmamalı. Yani bir genlerde bozukluğun ifadesidir. Kim meseleyi nasıl müdafaa ederse etsin bir gen bozukluğu meselesidir. Ama bu gen bizim fizyolojik alemde bildiğimiz gen türü bir şey değildir buna. Gen bu batırların cin hakkında kullandığı kelimeye yakın yani. Cinleri, şeytanları, ifritleri onları böyle dengesizliğe sevk etmektedir. Fakat oradaki önemli faktör ben tepelerine birer balyoz gibi inmekle problemi çözeceksem şayet, kendimi dinlettireceksem, kabul ettireceksem, bence diplomasiye, yalvarıp yakarmaya, farklı yollara, alternatif yollara tevessül etmeye lüzum yok. Kestirme bir şey bu. Kestirmeden bineceksin bunların tepelerine ve dediğini yaptıracaksın. Herkes sağdan izaya gelecek ve senin dediğin olacak. Felsefe budur yani. Bu açıdan da yani hiçbir şey yadırgamamak lazım. Bundan sonra da olacakları yadırgamamak lazım. Her zaman böyle olur bu mesele. Ama bu sadece böyle bir kesime, bir birime inhisar ettirerek mesele öyle ele alınmaması lazım. Bunu böyle siyasi iktidarı güçlendiği zaman artık kimseyi kale almama şeklinde de görebilirsiniz. Yani onlar da dediğim dedik diyebilirler. Bir Sizmey Kalil tarafından her birinin çevresinde bir Mabeyn-i Hümayun gibi bir şey oluşur ve sonra halkın sesi, soluğu hiç ulaşmaz onlara. Ulaşan şeyler yankılardır, aksi sadalardır. Ve doğru hiçbir zaman duyulmaz orada. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Bizim Ertuğrul Düzdağ Bey der ki esas Abdülhamid'in cennet mekan başına gelen o gailelerin arkasında Mabeyn-i Hümayun vardı. Çünkü o dönemde Abdülhamid cennet mekana alerji duymayan, rahatsız olmayan bir elit yoktu. Herkes rahatsızdı ondan. Mesela bir tefsir aleminden diyelim Allame Hamdi Yazır'ı alın. O hal fetvasını imzalayan adam. Bu kadar müstakim, bu kadar doğru, bu kadar doğru düşünen bir insan padişah hal edilmeyi, alaşağı edilmeyi hak etmiş. Mehmet Akif gibi bir insan diyor ki hal edildikten sonra ne melunsun ki rahmet okuttun ruhu iblise. Siz zannediyorum sıradan bir insan için bile kullanmazsınız bu tabiri. Yıkıldın gittin ey mülevves devri istibdat şiirinde açıktan açığa ne melunsun ki rahmet okuttun ruhu iblise. Neydi bunu söylettiren şey? O Mabeyn-i Hümayun dediğimiz kalemi mahsus müdürleri, danışmanlar orada, mütebassıs insanlar çevreyi sarınca hiçbir hakikat doğrudan doğruya merciğine ulaşmıyordu. Düşünün ki 100 sene sonra ancak aklı başına gelmiş milletimiz Güneydoğu'da, Doğu'da üniversite yapma meselesini hatırlayabildiler. Ama Doğu'nun problemi cehaletti, ilimle giderilecekti. İhtilaftı, iftiraktı, ittifakla giderilecekti. Fakirlikti, millete kazanma yolları gösterilmekle giderilecekti. Şimdi bu reçeteyle geliyor, o da işte Mabeyn Hümayun'a müracaat ediyor. Sesoriyo ile aksediyor ki, böyle çarpık gidiyor oraya. Bir deli gelmiş böyle bir şeyden bahsediyor. Van, Medrese-i Zerra, üniversite, dili Arapça, Türkçe vacip, Kürtçe caiz, bırakın gitsin. Bakın bugün bunlar ahvali adiyeden hepsi yapılıyor bunlar. 100 sene evvel olsaydı daha iyi olmaz mıydı bunlar? Ama deli deniyor adam, tımarhaneye konuyor. Şimdi bu Mabeyn-i Hümayun'un, o çevrenin, o danışmanların, o kalemi mahsus müdürlerinin gazabına uğrama, kahrına uğrama demektir. Şimdi bu siyasi inisiyatiflerde, iktidarlarda da olabilir böyle. Kazanıncaya kadar, kırtlağa kadar tabasbus olabilir. Herkesin ayağına gitme olabilir. Sokaklarda dolaşma olabilir. Herkes için demiyorum. Fakat olabilir yani. Yani o kuvvetin genlerinde olan bir şeyden bahsediyorum. Fakat sonra kimseyi gözleri görmez. Bildikleri gibi yaparlar. Ve her şeyin kendilerine mal edilmesini isterler. Mal edilmeyince de başkalarının yaptığı güzel şeylerden rahatsızlık duyarlar. Bu açıdan bunlar kuvvetin bir yönüyle dalaleti, kuvvetin tuğyanı, kuvvetin taşkınlığı, kuvvetin kıstas bilmezliği, kuvvetin ifratıdır. Evet, işte 12 Eylül'de böyle bir kuvvet ifratıyla ortaya çıktı. O günkü bir devlet başkanının dediği gibi 11 Eylül'de sokaklar kan seylapları halindeydi. 12 Eylül'de birdenbire her şey durdu. Acaba birileri o kan seylaplarında kendi keleklerini, kendi kayıklarını bir yere ulaşmak için yüzdürmek için mi ona göz yummuşlardı falan demişti. Aradan 30 sene geçti bu. Ama onun 12 Mart'tan farkı yok. 12 Mart'ın 27 Mayıs'tan farkı yok. 27 Mayıs'ta esasen tuttular memleketin içinden böyle seçilen insanları, bir sürü insanı, 300 küsür insanı, 400 insana yakın insanı sadece parlamenter olarak ve taşra teşkilatı itibariyle de bir sürü insanı ve herkes de çok uysal yani. Şimdi çağırıyorlar, gitmiyor millet mahkemeye. Fakat onlar saygısızlık mı olur ölmüş gitmiş o insanlara? Kuzu kuzu gittiler. Bilmiyorum, o kadar kuzu kuzu olma, o kadar açkurda taahhüt gösterme de doğru muydu, değil miydi? Fakat bazı kimselerin bir nezaket ahlakı vardır. Namusları gibidir. Fedada bulunamazlar. Ve nitekim o dönemde zirvede olan bizzat orada o zalimlerin bir yönüyle mahkemelerinde reis beyefendi demede kusur etmedi, savcı beyefendi demede kusur etmedi. Centilmence davrandı. Bu onun efendiliğinin gereğiydi. Fakat açkurda karşı tahammül göstermek iştahını açar, sonra döner, dişinin kirasını ister. Herhalde biraz az dik durulsa, az bir tavır ortaya konsa, nihayet bütün dünyaya kilitlenmiş, yüksek bir mefkuresi olmayan, sizden daha çok korkan, elindeki şeyleri kaybedeceğinden dolayı korkan insanlara karşı azıcık dik durulsa, zannediyorum, bağışlayın, bu tabirleri kullanmak istemiyorum ben, başkası olsaydı belki şöyle derdi, o zibidirlerin hepsi def olur giderdi. O dönemde de belki bizim yaşımızda olanlar da derdest edildi, götürüldü. Ama uzun sürmedi. Çünkü biraz mesele isnadatın enginliğine bağlıydı. Ama ondan sonraki 12 Mart'ta biraz evvel bahsettim. Nerede böyle buna da değmiş, buna da dokunmuş. Efendim bu da az bu meselenin içine girmiş, bu da az ulaşmış. Ne kadar varsa böyle bu ölçüde bulaşmış dedikler onların, haşa bulaşma değil. O bir insibadır. Bir yerde oturmuş kitap okumuşlar. Ona göre adamlar kanunlar hazırlamışlar. Diyor ki 5 kişi 163'ün birinci fıkrası bu. 5 kişi bir onun şarihi Faruk Efendi Hazretleri diye birisi vardı. O diyor. 5 kişi bir arada bir düşünce etrafında bir araya gelmiş de cemiyetin manevi esbabı teşekkül etmiş sayılır diyor. 5 kişi. Yine bu çerçevede 2 tane insan bu insanlar içine iltihak ederse bunlar da ikinci fıkraya girer. Bu da teşekkül etmiş sayılır. Birileri bir yerde dine ait bir meseleyi anlatırsa şayet bu da dini propaganda yapılıyor. Bu da onun üçüncü maddesine girmiş sayılır. Dördüncü maddesi bununla bazıları onu parmakla işaretliyorsa Osman Hoca, Ümit Hoca, Necati Bey diyor parmakla işaretliyorsa bu da din ve dince mukaddes sayılan şeyleri şahsi nüfus adına kullanıyor. Bu da o 163'ün dördüncü maddesine girer. Sizi derdest edip götürüyorlar. Böyle keyfi indi yorumlara tabi bir kanun maddesiyle derdest ediyorlar. Bir komik şey size anlatayım burada. Şimdi hakkımızda iddianame hazırlanırken o günkü mahkemeyi, 12 Mart mahkemesi, 12 Eylül'den geri değil. Onları bir maratonda at başı böyle götürmeye kalksanız kim bilir belki 12 Mart geçer öbürünü. Efendim diyor bir yere gelmişlerdi bunlar bir kitap okuyorlardı. Nasıl bir kitaptı bu? Diyor ki birisi burada herhalde gammazlayanlar var, ajanlar var, istihbar etmişler. Falan da geldiği bir yerde orada 5-6 kişi bir araya geldiler. İsmi Kuddüs'ün cilvesini okudular. Şimdi orada hakim, savcı, şahit birbirine düştü. Lemalardan ismi Kuddüs müydü? Yoksa ismi Kuddüs'ün lemaları mıydı? Sizi mahkum ediyorlar bakın. Şimdi burada ismi Kuddüs dedim siz onu biliyorsunuz lemalarda. Cenab-ı Hakk'ın zatının mukaddes, münezzeh, müberra olmasını ifade ediyor. Ve aynı zamanda tekvini emirler çerçevesinde de umumi nezahetin, nezafetin, nezaketin, temizliğin bir yönüyle kaynağa dayandığı bir isim Allah'ın ismi. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemun, adlun, Kuddüs. Kuddüs ismi Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ismi. Şimdi tam tespit edememişler. Lemalardan ismi Kuddüs mü, ismi Kuddüs'ün leması mı? Dakikalarca sürdü orada. ve sizi bu mantık, bu anlayış, bu felsefe mahkum etmek istiyor. Adam diyor ki bunlara, bu çerçevede bir araya getirilenlere 163'ün birinci fıkrasının en ağır cezası 7 sene, 2 seneden 7 seneye kadar. Bu yetmez. Acaba bunu nasıl bir komplimanla böyle 141 ve 142 fıkralarına, maddelerine sokabiliriz falan diyor. Onu az görüyor size. İsmi Kudüs okumuşsunuz. İsmi Kudüs'ün lemaları üzerinde durmuş veya lemaların İsmi Kudüs'ü üzerinde tahlilde bulunmuşsunuz. Şimdi bu öyle bir mantıksızlık mantığı ki bunu, yani 12 Eylül diyorsunuz, bunun ondan farkı yok ki. O dönemde de ben beraber kaldığım ülkücü arkadaşlar da oldu. Onların bir yönüyle bir tarafa ittikleri ve böyle. Siz de mahsın arkasından gidin. Belkilerde bir yerde şövenizmin arkasından gitsinler bunlar. Bu birbirini öldürme bizim işimize yarıyor işin doğrusu. Bugün PKK'yı yine böyle besledikleri, destekledikleri, arka çıktıkları silah ticareti adına, uyuşturucu ticareti adına ve her zaman onu orada bir problem, canlı problem, sürekli kanayan bir yara haline getirmek suretiyle dediklerini yapma adına canlı tutan insanlar. Aynı mantık, aynı insanlar. Hiç farkı yok bunların. Evet, orada o zavallı insanların soldan da çok delikanlarla, çiçeği burnunda, tığ gibi delikanlar görüştüm ben. Oturup konuştuğumuz zaman oturulup konuşulacak insanlar olduğunu gördüm. Bizden insanlar da onlar. Bu arkadaşlarımı arz etmişimdir. Çoğunu o kadar samimi buldum ki bunların. O taraftan da, o taraftan da. Aynı silahla, aynı kurşunla birbirini öldüren o taraftan insanlarla da, öbür taraftan insanlarla da görüştüm. O kadar saf, o kadar duru. Benim ifadem. Böyle kalplerine bir Allah'la irtibatı, Efendimiz'e bağlılığı koysan, sahabi gibi samimi insanlar. Gönül verdikleri davada gırlıkışları yok, başka beklentileri yok. Fakat bu temiz vatan evladı, gruplara, böyle bölüklere ayrılarak birbiriyle senelerce yaka paça olması meselesi, arkasında bunları dürtükleyen birisi olmazsa olmaz yani. 12 Mart'ta öyleydi. Orada bir sürü insan ezildi. Bir sürü insan. Sizinle şöyle böyle yani, benimle irtibatı olan insanları bile sürgün ettiler. Herkes bir yere sürüldü memuriyeti itibariyle. Ve bir de orada gördüğüm manzaralar vardı ki, soldan insan, bugün gibi hali hatırımda, Nedim, öyle dövmüş, öyle işkence yapmışlar ki ayağının altından kemik çıkarmışlar. Tığ gibi bir delikanlı orada gezerken hep böyle benim içimden bir şey kopuyor ve kalbime kan damlıyordu. Bu insafsız insanlar hangi ekolde yetiştiler? Hangi felsefeyle yetiştiler? Bu nasıl canavarlıktır? Bu genetik bir şey yani. Kuvvet genetiği diyelim buna. Evet, o 12 Mart böyle bir fecai ve fezainin destanının, yine insanların kanı, irini ve kemiği üzerinde işlendiği, senarize edildiği bir felaket dönemiydi. O felaket döneminin yaraları sarılmamıştı. O dönemde içeriye alınanların çoğu hala içeride yatıyordu. Arkadan 12 Eylül fecai ve fezai zuhur etti. Yani yine birileri tatmin olacakları bir yere yürümek için öyle bir tablo hazırladılar. Yeniden nifak ve şıkakı tetiklediler. İftirakı, ihtilafı tetiklediler. Şimdi söyleniyor mahkemelerde. Sağdakini öldüren de, soldakini öldüren de aynı silahtan çıkmış kurşunlardı. Demek birileri bunları kullanıyor. Ve bütün bunlarda kuvvetin tuğyanını, dalaletin aynı zamanda, had ve sınır bilmezliğini, disiplin bilmezliğini ve kuvvetin ruhunda bulunan o bozuk genetiğin dürtülerini görüyoruz. İşin doğrusu hayatın değişik alanları itibariyle zararlarını sayıp dökmek Firdevsi'nin destanı gibi bir destana ihtiyaç duyulur orada. Ülke 1957 yıllarında belini doğrultacak hale geldi. Değişik ülkelerle, Amerika dahil, bir yönüyle diyaloğa geçti. Dünya ile böyle yeni o ölçüde, çünkü çok birbirine zıt, şiddetli o soğuk harp döneminde kutuplar vardı. Rusya'nın Amerika ile aynı çizgide olması, Amerika'nın onlarla aynı çizgide olması mümkün değildi. Ve yeni yeni oluşumlar vardı. Çin belli bir vetile takip ediyordu. Bugünkü haline doğru yürüyordu. Hindistan başını almış bir yere doğru gidiyordu. Fakat o dönemde böyle dünya ile entegrasyon adına, yani bir dünya devleti olma adına en azından bazı şeyler açısından, şimdi global diyorlar, globalizm adına bir şeyler yapma açısından epey mesafeler kat etmişti ve belli bir yere gelmişti. O darbe sadece bir iktidarı yerle bir etmedi. Balyoz aynı zamanda Türkiye'deki bütün olumlulukların tepesine de indi orada. Orada bir yönüyle akademisyenler gittiler. Bir sürü üniversite hocası emekli edildi. Ve bir sürü asker emekli edildi. 36 tane asker, 1000 küsur askeri emekli etti. Böyle bir şey oldu. En temiz, en namuslu üniversite hocaları emekli edildi. Özür dilerim, bunlar bana yakışmıyor. Fakat birisi söylese şöyle der yani. Kendilerine çanak tutan insanları tuttular. Fakat öyle olmayan, ilmin şeref ve haysiyeti arkasında olanlar, onlar uzaklaştırıldı. Ve böylece adeta o ülke çadırını ayakta tutabilecek bütün kazıklar koparılıp atıldı. Orta direk kırıldı ve millet bir kere bir çöküntü yaşadı. Abi belimi doğrultayım, yani her zaman öyle olmuştu. O insafsız ve sistemsiz değişik kuvvetlerin baskısı altında ezilen millet zamanla böyle derlenir, toparlanır, istiklal mücadelesinde olduğu gibi. Az böyle belini doğrultur hale geldi. Bu defa da işte 12 Mart geldi. Yine tepelerine bindi. Yıktı mevcut sistemi. Bir kere daha ekonomiyi de yıktı. Üniversite camiasını da yıktı. Değişik kabiliyetli insanları da hayattan tecrid etti. Herkes başka yerde kendisine bir şey aradı. Çokları Amerikalara, çokları başka yerlere. Rusya'ya yakın olanlar Rusya'ya, Amerika'ya yakın olanlar da Amerika'ya kaydı. Ve burada dünya kadar ilim adamı var üniversitelerde. Yeniden millet çok vefalı, çok sabırlı, çok samimi, çok sadık bir millet. Yeniden ya olsun bir daha böyle samimi bir sabırla bir daha belimizi doğrultalım dediler falan. Bu defa da bir balyoz gibi 12 Eylül geldi başlarına indi. Haydi belimizi doğrultalım falan dedi. Malum Şubat hadisesi. Bunlar suyun yüzüne vuran hadiseler. Arkada Talat Aydemir hadisesi gibi cereyan eden, fakat bağışlayın, falso ile neticelenen, fiyasko ile neticelenen hadiselerin haddi hesabı yok. Evet, bu açıdan da meseleye sadece bir iktidara karşı yapılmış bir darbe ve hareket şeklinde görmemek lazım. Birini bertaraf etme, başka birini getirip onun yerine ikame etme, heva ve heveslerine hizmet edecek insanları ikame etme şeklinde görmemek lazım. Bütün bir ülkeyi batırma pahasına ne olursa olsun sadece kendi ikballeri, kendi saltanatları adına hareket edilmiştir. Şimdiye kadar bütün seçimlerde her partiye aynı uzaklık ya da yakınlıktayız. Prensibine bağlı kaldık. Fakat referandumda ya evet ya da hayır deme söz konusu ve bunların taraftarları da malum. Ülkemizin istikbali adına evet demek istiyor ama bir partiyi tutuyormuşuz gibi görünmekten de rahatsızlık duyuyoruz. Bu konuda neler buyurursunuz? Bu anayasa meselesi, o mevzuda meseleye tamamen birileri böyle siyasi mülazayla bakıyorlar. Aslında anayasanın bazı maddelerinin değişmesi, değiştirilecek çok şey olmasına rağmen herhalde iktidar partisi bunları değiştirmeye gücü yetmeyeceği mülazasıyla çok az maddelerini değiştirdi. Değiştirme teşebbüsünde bulundu. Daha evvel değiştirdiği bazı şeyler de yüzüne çarpıldığından dolayı mazur görülebilir. Fakat bir yönüyle demokratik olmayan, hususiyle Avrupa Birliği'ne namzet bulunduğumuz bir dönemde, hususiyle bir yönüyle Orta Doğu'da yeni bir açılma gerçekleştirmeye çalıştığımız bir dönemde demokratlaşma çok önemlidir. Demokratlaşma adına esasen o anayasada gerekli olan reform yapılmadı maalesef. Yani bu yönüyle maalesef yapılması gerekli olan şeyler yapılmadı. Ama yapılan şeylere gelince bence onların o 20 küsür veya 30 küsür madde onlar değil yani. Onların içinde önemli, hayati bir kısım cellatlıkların bir yönüyle, bir kısım vesayetlerin önünü almaya matuf bir iki madde bile olsa bence değil yani hayatta olan insanlar, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, dünyanın dört bir yanına dağılmış insanlarıyla, imkan olsa mezardakilerini bile kaldırarak o referandumda evet oyu kullandırmak lazım. Mezardakiler bile kalksın, ben zannediyorum kalkarlar da, ben zannediyorum ruhları koşar da. Çünkü demokrasi adına çok önemli bir adımdır. Ona karşı olanların o mevzuda serdettikleri argümanların altı boş, mantığı yok. Biz de yaparız falan diyorlar. Yok mantığı o meselenin. Bu da meselenin bir yanı. Çok az şey yaptılar. Ondan dolayı gönlümüz kırık. Ama yapılan meseleye gelince o çok önemli bir şeydir. Bu açıdan da herkes Amerika'da bile olsa bence Allah ona verir. Eğer yazılıysa orada gitsin oyunu kullansın mutlaka. Onda bir bereket vardır. Vazifesini yapmış olur. Yoksa nezdi üluhiyette sorumlu olur diyeyim yani. İkinci mesele, bu meseleyi birilerinin böyle siyasi mülazaları şeklinde algılamak doğru değil yani. Şimdi isterse onlar onu kendi kredilerini yükseltmek, kendi popülaritelerini yükseltmek adına o işi öyle yapmış olsunlar. Beni alakadar etmez. Ben o meselenin millete yararlı olup olmamasına bakarım. Milletimiz için çok yararlı bir şeydir. O öyle desteklenmeli. El alem ona nasıl bakarsa baksın. Fakat o mutlaka desteklenmeli. Biz onu siyasi mülahazanın ürünü olarak görmemeliyiz. Bir diğer mesele de burada belki yapılan propagandalar 12 Eylül levsiyatını silmeye, süpürmeye, bir yönüyle temizlemeye, onun kirlettiği şeyleri saykıllamaya mahtuf gibi gösterilmesi eksik. O demek değil yani esasen. 12 Eylül'de esasen o mesaviyi irtikap eden o günah hammallarının tevziye edilmesi veya normal durumlarının ortaya konması meselesi onlar çok basit kalır. Onun içinde çok ciddi maddeler var. O değişim, o reform paketi içinde çok ciddi maddeler var. Bu açıdan burada da bir yanlış var. Mesele sanki böyle 12 Eylül'ü yapanlardan intikam alma gibi. Kimseden intikam almayız. Müminler kimseden intikam almaz esasen. O bir anayasa reformudur. Hazırlanmış bazı maddeler vardır. Evet, o münhasıran böyle 12 Eylül'de hedef almamıştır. Hedef noktasına koyulmuştur. Biraz evvel bahsettim yani. Mesele bir parti meselesi değil. Bütün partilere aynı mesafedeyiz. Hangi arkadaşa dedik içeriye girin yani. Hangi arkadaşa dedik bunları böyle sokaklarda dolaşın, mitiklerde böyle alkışçılık yapın onları. Alkışlayın. Tasvikte bulunun. Demedik kimseye. Mesafeli duruyoruz. Mesafeli durmak demek bu aynı zamanda milletimizin geleceği adına, kaderi adına, açılımı adına, demokrasi adına bazı şeyler gerçekleşmesi adına isabetli bulduğunuz bazı kimselere oy vermeye mani değildir. Mesafede durma başka bir meseledir. Oy verme başka bir meseledir. Siz gider oyunuzu verirsiniz. Bazı ülkelerde olduğu gibi, demokrasinin oturduğu, yerleştiği yerlerde olduğu gibi. Yani ondan sonra sorarsınız adama senin partin hangisidir? Partim yok der benim. Ben seçim satım mailinde orada yapacağım şeyi yaptım, oyumu verdim. Şimdi ben falan yani diyor ki Anglo-Saksonum ben, İrlandalıyım. Ben Amerikalıyım, ben Belçikalıyım diyor. Öyle diyor yani, bir partisi yok gibi onun. Belki bazı yerlerde aynen bizde olduğu gibi vardır. Bu açıdan mesafeli durma başka bir meseledir. Ülkemiz için yararlı olan şey başka bir meseledir. Belli bir dönemde sosyal demokrat zeminde neşet etmiş rahmetlik Bülent Ecevit, halkın çoğu, mütereddidlerin, mütehayirlerin çoğuna oy verdi. Bu bir yönüyle o gün için belki onun yararlı olduğu görüldü. Onu ondan dolayı oy verdi. O mütereddidler ve mütahirler oy verdiler. Siz verdiniz demek istemiyorum ben. Yani verdiler, veren verdi. Güzel şeyler sergileyin. İyi şeyler yapın. Millet sesini solunu çıkarmadan gider, size oyunu verir, bu aynı zamanda sizi iktidar yapar. Sonra da kenara çekilir. Bu açıdan da şurada burada, kahvede, sokakta, çarşıda, pazarda, ille de falan parti demek başka bir meseledir. Onun propagandisti olma başka meseledir. Fakat Türkiye'nin kaderi adına isabetli gördüğünüz şey bir yönüyle, ülkemizin geleceği, ülkemizin açılımı, ülkemizin dünya ile entegrasyonu adına o mevzuda bazı şeyleri, idealleri gerçekleştirebilecek, realize edebileceğine inandığınız kimseler, bugün şunun yapacağına inanırsınız, yarın şunun yapacağına inanırsınız, onu öyle yapmak bir vazifedir. Allah'a karşı bir sorumluluktur. Yoksa ihanet etmiş olursunuz. Hazreti Bediüzzaman, dünyadan o kadar uzak duran bir insan, oyunu bir yerde kullanıyor, hem de diyor ki ben falan yere kullandım diyor. Evet, bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Evet, biz bütün partilere karşı mesafeli duruyoruz. Mesafeli durma meselesi başka. Oyumuzu bir yere, Türkiye'nin geleceği adına isabetli işler yapacağına inandığımız bir yere postalama ayrı bir meseledir. Okullarda din derslerinin mecburi sayılması konusundaki gayretinden dolayı 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren'e cennetlik dediğiniz ve bu sözünüzle darbeyi övmüş olduğunuz iddia ediliyor. Meselenin aslını lütfeder misiniz? Katiyen yani şartım, kim hangi işi yaparsa yapsın, evet bunu Türklere özel bir dönemde almış arkadaşları, gitmiş nerede okulunuz varsa gezmiş, demiş ki bu arkadaşlara imkan verin, ben bunların teminatçısıyım demiş. Ve ben bunu takdirle yad ederim ve yad ediyorum. Bülent Bey makamı cennet olsun diyorum. Eğer sözden anlıyorsak makamı cennet olsun diyorum. Güvenlik Kurulu toplantısında ta o 12 Mart'ta bir yönüyle neticelenmemiş, sonuçlanmamış bir dosyayı serkarlardan bir tanesi önüne sürünce böyle elinin tersiyle itti. Kıymet harbiyesi olmayan, hukuk açısından bir kıymeti olmayan bir şey dedi, böyle yaptı dedi. Ben bunu da takdirle yad ederim. Orada. Öyle kritik bir dönemde, Şubat soğuğunun bütün şiddetiyle yaşandığı bir dönemde bu yiğitliği gösteren insanı takdirle yad ederim. Sonra o Haziran fırtınasında fakiri takip meselesi söz konusu olduğunda bir arkadaşım bütün heyecanıyla anlattı onu. Yanına gittim ben dedi, yahu şimdi ne yapacağız bu işi dedi. Bütün telaşıyla ben bunu takdirle yad ederim. Hayır adına, güzellik adına, iyilik adına, ister harekete, ister size, ister Müslümanla, ister ülkenin geleceğine, ikbaline el uzatmış, yardım etmiş, destek olmuş, kim olursa olsun, ben onu takdirle yad ederim. Her insanın her davranışı kötü değildir. Bak, üstad diyor ki, her müminin her sıfatı mümin değildir, her kafirin her sıfatı da kafir değildir. Ben kimseye kafir demiyorum. Fakat kötülük yapan bir insanın, 12 Eylül'ü gerçekleştiren bir insanın, bu bir kötülüktür. Ama iyi sıfatları da olabilir. Ben onun o iyi sıfatını yad ediyorum. Mekteplere mecburi ahlak daha evvel ihtiyariydi, seçmeliydi. Mecburi ahlak ve din dersleri koyduğundan dolayı dedim ki şartlı röportajda bunu. Bunu eğer böyle gönlünden gelerek samimiyetle yaptıysa Allah bu yüzden dolayı onu affeder. Bugün bunlar da yani şu partide, bu partide birileri yine ülkemiz, ülkenin geleceği, istikbali ve ekvali adına olumlu bir şey söylerlerse şayet ben onlar için de Firdevsi gibi bir destan yazarım. Evet, bu hakkın hatırına. Hakkın hatırı alidir.